Jobban rakjam, összerakom én itten. A nagyját itten. Jobban akkor. Az a baj, hogy fődes is. Thank you. mit van ezeket? Vaj. Te mondod? Jó. Várj, ezt tegyen szépen lába! No, stať ju. Jo, chod do pánu, stať ju. Ve, stať ju, stať ju. Jo. Yeah,